Rafi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Am început înainte de Kiss Kiss in the Mix, avem Kiss Cash-ul. Am zis să dăm așa, de început, de bucurie. Să scăpăm o dată de concursul ăsta, că nu mai rezist, nu mai pot. Nu se poate, pe bune, ne chinim de prea multă vreme. Iată, ne ajungi și rămași la aceea sumă de 5.000 de euro de câteva ture încoace, plus telefonul HTC Diamond 2. Și același număr de înscriși. Hai să vedem, să ne ajute cineva, să ne... Te ajute cineva cu noroc. Să ne furnizeze un număr, cum îmi place mie să zic din când în când. Hello, bună seara, cum te numești? Bună seara, mă numesc Cornel. Cornel, de unde ești tu? Din București. Vrem și noi un număr de la 1 la 257.684. Să fie 3507. 3507. Ok, mulțumim frumos, Cornel, baftă multă. Adică 3507, mulțumim, ceau, pa, pa. Hai să ne uităm repede în lista de înscriși. După refresh-ul pe care îl dăm acum și pe care Gicuță îl gândește cu toți ramii lui, la numărul 3507. Și chiar dacă avem același număr de înscriși, ei se amestecă de fiecare dată. Toată lumea trebuie să aibă șanse egale. Iată, Ioana din Slatina. Oh, frumos. Foarte frumos. O domnișoară sau o doamnă care, dacă ne spune indiciul care ne-a dus la ea acum, câștigă 5.000 de euro și un telefon HTC Diamond 2. E foarte simplu. Hai să sperăm de fapt că nu o surprindem. Hai că e ultimul concurs pe ziua de azi, să sperăm că... E și ultimul cu totul, sper! Doresc să nu meargă dimineață, să dăm noi banii și telefonul azi, nu? Sună, ok. E bine. Sunăm, Ioana Slatina. Alo, bună seara! Bună seara! Vorbim cu Ioana? Da. Din Slatina? Din Slatina, da. Olic și DJ Ang de la Kiss FM te deranjează. Ești în direct în acest moment la concursul Kiss Cash și vrem de la tine un număr. Da. 3507. Norocosule! Ai luat o felie din tortul de 100.000 de euro. Apropo, bine! Ai niște bani împrumut? Încă o dată, bine! Bravo! Cu alte cuvinte, norocoaso, ai luat 5.000 de euro și un telefon HTC Diamond 2 de la Kiss Cash pe final de campanie. Era și cazul, bravo! Mai exact, Ioana Flaviuța, văd că Ioana Flaviuța Doncea din Slatina, nu? Muzica mai încet că se bucură, să auzim. Ioana! Ia să te auzim, ce faci pentru 5.000 de euro și un telefon? Să te auzim, 2, 3 și... 23. Da, e adevărat, ești în direct la Kiss FM. Este adevărat, uite că ai și ascultat. Te ascult o țară întreagă acum, ești în direct pe radio. Păi, numărul 3507, numărul tău, ești în direct, nu, normal că e adevărat. Nu știu cum mi se întâmplă, e a doua oară când încheiem concursul Kiss Cash. Foarte tare, ne bucurăm. Încă o dată pentru tine, aplauze! Bravo! Din Slatina, 5.000 de euro și un HTC Diamond 2. Bravo! Gata, încheiem această campanie, urmează alta în curând. Te pupăm, îți dorim baftă mai departe. Și datele tale le avem. Te vom suna să-ți dăm bănuții și telefonul, da? Hai, te pupăm! Te pupăm! Ceau, Ioana, pupăm Slatina. Olex, hai să începem Kiss Kiss in the Mix, că avem motiv de bucurie astăzi. Dăm de băut? Dăm, da, hai. Dăm, dăm. Eh, nici nu avem niciun jingle, hai să fie atent. Ia, atenție, surpriză, 2, 3 și... Și începem! Până la 10 împreună, am dat banii și telefonul. Tatăl meu cântă cu noi! See a new path, I can make art, make new money, now I got a new laugh. Ha, music is paying me well, so I ain't gonna be the one to go and find a new craft. I'm a rat, if it ain't for you, find a new path. If you can't hack it, better find a new class. Triple A gone, gotta find a new pass. Advise me not to do it when I'm back. Attention! All I really want is money in your pocket. Salutăm pe toți cei care s-au înscris, le mulțumim celor care s-au înscris. Da, felicitări câștigătorilor. În curând concursul va continua. Da, momentan pe 2010 e închis. Am dat noi banii, 5.000 de euro, ultimul premiu și telefonul HTC Diamond 2. Bravo. Aia, ce frumos. Bravo, Ioana din Slatina. Some of them are half smart, but I do it like Jackson, heart they draw. All I really want is money in my pocket, cash in my hand, oh, thriller in my wallet. All I really want is money in my pocket, cash in my hand, and thriller in my wallet, yeah. Thriller in my wallet. I want thriller in my wallet. Yeah, yeah. Thriller in my wallet. Yeah, yeah. Thriller in my wallet. Around. I feel a lot of my just bounce. I got this love around. samba en mi chico que baila, que baila, que baila. Me dan todo su calor, su calor, su calor. Animándome. Au plecat la Slatina, la Ioana Doncea. Ea a fost pe fază. Ascultat Kiss FM. Era și cazul după atâția oameni, după vreo 5.000 de euro, aia înseamnă vreo 50 de oameni care n-au fost pe fază. Avem super tare, foarte multe mesaje pentru ea. Bravo, Ioana, felicitări. Ai fost pe fază, ai ascultat Kiss FM și ai meritat din plin premiul. Astea sunt SMS-urile, cam asta e mesajul din ele. Au mai fost și oameni răi, care au spus că e aranjament, că e da, făcătură, că e nu știu ce. Oameni buni, vă spunem noi, nu este nicio făcătură. Îi punem pe oamenii ăștia care câștigă, îi punem cu fața pe site. Puteți să-i căutați în orașele lor, să-i întrebați dacă au câștigat pe bune. O să vedeți că au câștigat, că au banii la aici, așa mai departe. Și mai mult decât atât, merg în direct la Prima TV, la Cronica Cârcătașilor, cu cecul acela mare în mână. Dacă și asta e făcătură, atunci normal. Trebuie să fie păreri de ambele părți, ca să existe undeva un echilibru. Mâine dimineață nu mai avem chiscăș. Așa că noi trebuie să continuăm mixul. Tom Boxer și Alexandra Black, iar acum Obsession. Cea mai bună muzică se ascultă la da. Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix. baby, now that you're gone. Killer, single nou, se cheamă Lonely Heart. Tot cu o fată. Dacă vă uitați pe YouTube, dacă dați un search după Radio Killer Lonely Heart, o să vedeți și cum arată fata. Foarte, foarte drăguță. Fata nouă care momentan, văd că cel puțin în titlatura acestei piese, a rămas no name, no voce de studio. Da, să înțeleg cum se mai sigur practică. Așa am primit piesa de la ei, fără numele fetei, s-ar putea ca pe net să apară Radio Killer featuring fata respectivă. Sună foarte bine. Uite, o să dau un search pe Google în timp ce ne uităm pe mesajele primite deja de la voi. 0722 20 60 20. Bună seara, toate piesele să fie pentru Andrada și Lavinia. Pup, Ana din Iași. Bravo pentru Ioana, câștigătoarea. Dar apropo, când începe următoarea campanie Kiss Cash, ne întreabă cineva, păi cu siguranță în curând. La începutul anului viitor, la începutul lui 2011 cândva. Dacă mi-aduc aminte, anul trecut de la Winter Kiss, făceam Kiss Cash. Deci, În curând, deci se întâmplă, da, în curând, după, în curând. După sărbători, cu siguranță o să fie reluată campania Kiss Cash. Felicitări la Slatina, dacă la Ploiești nu s-a câștigat, măcar acolo s-au luat. Dragoș din Ploiești, foarte tare, uite, oameni, fair play. Bravo, Ioana, poate ne dai nouă telefonul și rămâi cu banii. Claudia din Suran, desigur, glumin. Bună, băieți, sunt Irina și mă bucur să vă aud din nou. Sunteți bestial cu pici. Ce avem, de ce nu începeți mai devreme, măcar la 8, nu s-ar sătura lumea de voi nici, nu ți-o, nici așa, nu ți-o limbiștiți. Acum, adică mai devreme la 8. La 8 dimineața te referi, am înțeles. Foarte tare, pentru soția mea Cornelia, fata mea Andreea și pentru voi sunteți cei mai tari, Georgel din București. Hai să lăsăm piesa acum, Mamacita, un remix foarte interesant. The Perez Brothers, îl știți cu siguranță și ne întâlnim și cu Rihanna, Only Girl, în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Narcotic Sound and Christian Dean, alongside the lover man number one, Mateo. Mamacita, por favor. Basta, mama, lava, mama, I am original. Next to mama, sit, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. It's a love sound, stay much from Babylon. Quiero, mamacita, faz favor. Yo quiero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Kiss in the mix. Super tare, Rihanna, Only Girl. Mă uitam în tracklist-ul lui Olix, el mixează azi Extended Club Remix. Super, super tare. Fetele mor după melodia asta. Avem podcastul, tocmai l-am pus la download, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidistănescu.ro. Intrați și pe site-ul Kiss FM și pe, chiar pe kissfm.ro/grinch. Avem acolo spiritul cârcotaș al Crăciunului, cu multe premii, cu multe, multe nebunii de dimineață. Desigur, Grinch vine la Kiss FM cu, cu premii foarte interesante. Pauză scurtă, ne întoarcem în câteva clipe cu alte super, super hituri Kiss FM mixate live aici, în studioul nostru. Cea mai bună muzică se ascultă, ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Yo, ne-am întors. Încă trei piese mixate înainte de ora 8. Avem Alexandra Stan, Mr. Saxobeat. Îl avem și pe Mohombi cu Bumpy Ride, un remix un pic mai de club, așa, Chucky remix. Mohombi, sau. Și Sava cu Luca, Love You. Gata, ce bine am mâncat. Ce bine am ascultat niște reclame. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ce bună e pizza la ora asta. Oh, da, 70 de kile, yeah.

it's real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Mix 5 minute înainte de ora 8, avem agenda de weekend. Adică Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. Alice, bine, bine, Alice. Avem așadar partidul Kiss FM ediția 159 vineri seara în Club Vision din Neptun, iar sâmbătă suntem în Club Sky din Iași. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo, iar colegul DJ Young tot sâmbătă live, ca să zic așa, acolo la locul faptei, în Club Gandhi din Bacău. Ne distrăm până dimineață. DJ Young in the mix. Pauză scurtă, ne întoarcem în câteva minute, adică după ora 8, cu cea mai bună muzică care se ascultă. Desigur, la Kiss. Kiss. Kiss FM. Kiss FM. Ok, cu alte cuvinte, o nouă oră de mix. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix și continuăm cu delichisul de pe facebook.com/KissFM România. Hai să vedem ce spune lumea. Robert ne așteaptă la Iași, Tudor Rașcu, Gabriel, o seară bună tuturor. Închid, iese fum din calculator, bani nu pot ieși. Florinel Cătă, petrec cu voi până dimineața, sunt cel mai fericit. Nu se putea altfel. Nemulțumitului să ia darul. Am luat 9 în teză la fizică, bravo. E perioada cu tezele, toată lumea e dementă cu tezele. Deci baftă tuturor la teze. Tot Gabriel, ia uite, celălalt salutare băieți. Bravo pentru emisiunea din seara asta și pentru faptul că ați dat ultimul pot chischeș. Aș vrea și eu un derichis pentru soția mea Dana și pentru fiul meu David, salutări de la Iași. Deci Natalia Larisa, apropo de piesa asta, avem și un link foarte interesant, da, Rihanna, da, da. Și Faithless, varianta Only Girl in the World. Un nou mesh a făcut de băieții de la DJs From Mars, îl știm, l-am auzit, foarte, foarte, foarte tare. Încă un derichis de la Avero Vero, vreau și un derichis, dacă se poate, baftă coleguții la teza la română și mult noroc la test la chimie și pentru fetele, să știu ele, vă pup și mie dor de voi, vreau Anda Dam Show Me, single nou. O să punem, că avem frumos cu ID, Kiss Kiss Remix, Kiss FM cel mai tare, salutări tuturor din echipă, aici Zoltan. Și Alexandru Scala, data viitoare trebuie să tratăm cu Gicuț. Poate cine știe. Să știți că Gicuț este incoruptibil pentru că este un soft în esență și deci nu poate fi păcălit, nu poate fi mituit. Da, poate se rezolvă cu palmă două. La slot mașini. Și găul la Isada și Ciprian, dacă ar fi câștigat cea care a zis că e făcătura, atunci era pe bune, nu? Normal. Foarte tare, bravo, ne place reacția asta. Avem Smiley, Love is for Free, varianta Radio Killer Remix. Făcută de prietenul nostru DJ Johnsy, cu toată piesa înăuntru, nu, dar acea participă mică. Ne întâlnim și cu Sasha Lopez, All My People. Și Robert Georgescu împreună cu Lara, Beside You, varianta Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for free. Your love is for free. Yeah, love is for free. Your love is for free. If you're hot and I'm not, you

FM. I wanna get beside ya. I wanna kiss FM. I wanna get beside ya. Kiss Kiss in the Mix. The Mix, DJ Young and Alex. Are așa un stil foarte interesant de a cânta fata asta, a prins foarte, foarte bine piesa. Am cunoscut-o și live la Summer Kiss, o să o cunoaștem probabil și la Winter Kiss. Pentru că acolo am lansat astă vară piesa Beside You pe plajă, în direct la Summer Kiss. Ok, avem mesaje foarte multe primite de la voi, 0722 20 60 20. Salut, sunt Dănuț, vreau și un dedichis pentru Adi, Alin și toți colegii de la UME 01381 Turda și pentru voi o seară faină, salutare! Huidul este de belai, nebun, rău, al dracului de simpatic. Cineva care nu se semnează, cred că au auzit vreun promo ceva. Pentru voi, cei mai tari DJ și cei mai ascultați Kiss FM, felicitări, Ioana de la Beni, aha, câștigătoarea. Pentru Emma, viitoarea mea soție, mulțumesc că ești lângă mine. Pentru voi, Elena, ex DJ Project, nu te mai caut dacă se poate. O punem. Dimineața mă trezesc, radio-ul îl pornesc, Kiss FM îl pornesc și pe loc mă veselesc că vă iubesc. Și vă iubesc. Elena din Măcin, te pupăm și noi, te iubim și noi. Avem așa, Vasi. De la Vasi pentru sora ei, Cami, cu un sincer și călduros. La mulți ani! Mulți ani trească, mulți ani trească, la mulți ani! Hai mă băieți, dați-mă la distracție, pentru că vreau să uit de supărare, pentru că nu mi-a dus Moș Nicolae nimic, am curățat cizmele degeaba, iar de asta iar nu am primit nimic. Ne pare rău pentru tine, nu știm unde e partea a doua atunci mesajului. De ce ai mai curățat cizmele dacă nu ți-a dus nimic? Pentru cei care n-au primit nimic, știți finalul, să-ți bași picioarele în el de cizme. Pentru Cristina, Elena Lili din Târgoviște, de la Alina Scaraici. Cum? Scârici ușor, am înțeles. Scârbici ușor. Așa și de la Lina pentru Sofia și Dana. Hai să continuăm tracklist-ul. Ibac și Moving Elements Today. Imediat Tom Boxer și Antonia Morena și Chris Match Connect. Vin cu Steel, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. DJ Young and Olex. Yeah, and Olex. Yeah, and Olex. Olex. S-a stricat lup. S-a sărit banda. Walking on this land, I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw was down my Happiness is all around. Happiness, it's in our sunlight. London Music presents to you Cubular Level with a bitchy song. Listen, boys and girls. Saturday night. haters become lovers, cause music is justice. And when there's no justice, don't worry, it's just us. Connects in Maya. Mai devreme am avut vreo 3-4 piese mixate, toate între ele, am făcut un mashup așa între vreo 3 piese, a fost și Pizzy Song printre ele, în caz că, uite, și pe Facebook întreabă asta mică, m-a întrebat cineva și pe Messenger mai devreme, a fost un triplu, un da. Triplu mashup, triplu mashup format din 3 piese, asta înseamnă 3 piese suprapuse care au mers în paralel, ați înțeles? Alin Mihai zice, salut chisomanilor, aș dori și eu o dedicație pentru Raluca, virgulă, care împlinește astăzi 20 de ani și pentru toți nebunii de la 11E din CNI. Ok. Alișor Bogdan, din nou salut, vreau și eu dedichis cu mesajul Te iubesc, pinguța mea dragă. PS, vă rog să dați mesajul, mulțumesc vouă. E, a fost, nu trebuie să te rogi așa, chiar așa de noi. Ne citim pe, nu știu, pe toate. No. Așa. Francesca, te iubesc, de la Andrei din Focșani. Cineva dă like? Ok, like, bă! Oh, ok. Două persoane apreciază asta, foarte tare. Le bunic cu Facebook-ul vostru, da. Pe română. Remus Soso, salut, sunt de stari nebuni și foarte distrați, să țineți tot așa, ok, mulțumim mult. Și salut de Andrei. Salut, sunt Belu și aș vrea și eu un derechis pentru toată familia și pentru colegii din clasa 6E și pentru școala nouă din Focșani. Uite că s-a întors Lolita Cookie, vreau și eu un derechis pentru prietena mea Ildi cu mesajul taci și nu mă nebuni, te iubesc. Cineva comentează și ia ce zice. Super tare. Avem Ellie White, nu te mai caut. Ne-a cerut-o, ia uite că am și găsit-o. Și sperăm să mă încape. Avem o piesă nouă, nouță, foarte, foarte bună. Roa. Da, Roa ne place, varianta house, varză. Extended edit. Fără varză. Aia are un... înseamnă ceva acolo, în paranteză, o să-ți explic mai târziu. A, nu e denumirea oficială a piesei? Păi ștergi, mă, ștergi. O să mai vezi câteva de astea cu varză la mine, dar înseamnă altceva. Editează tagul ăla, așa credeam că se cheamă remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă Lucky. Și cea mai multă Caterinca e la... Kiss Kiss in the Mix. Dacă te iubește, încă te așteaptă. She was

fiecare dimineață Mișu Găinușă se transformă în Grinch, spiritul trecătaș al Crăciunului, în fiecare dimineață cadouri haioase pentru ascultătorii obraznici. Sau pentru ascultătorii neascultători. Pe kissfm.ro/Grinch scrieți o scrisoare lui Grinch, spuneți cât de neascultători ați fost anul ăsta și câștigați un cadou obraznic de la Grinchul de la Kiss FM în fiecare dimineață. Iar în curând ne mutăm la munte, începe Winter Kiss undeva la jurul Crăciunului, vom fi acolo. Olex fuge de frig, nu-i nimic, ne vom simți bine acolo cu puțin vin fiert, așa ca în fiecare iarnă. Puțin mai mult vin fiert, o damigeană în fiecare zi. Avem Just The Way You Are, un super remix pentru Bruno Mars, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!

luăm lecții de canto, insistăm, perseverăm, suntem constanți, consecvenți, sau cum vreți să ne spuneți. Suntem și constanți, și Arad, și Timișoara, suntem tot ce se poate. Și Summer Kiss și Winter Kiss și tot varză sunăm în final. Am avut Deep Central, Music Makes Me Free, bine, la cântat mă referam, emisiune este cea mai bună din România. Cu modestia avem o piesă foarte frumoasă pregătită, până atunci piesa Non House de la ora 9. Non-house la Kiss Kiss in the Mix. Așa să scriem aici facebook.com/KissFM România. Pentru că avem delichisuri primite de la voi, să vrem ce a scris lumea pe Facebook-ul KissFM. Avem chiar așa, acum 2 minute, live at Kiss Kiss in the Mix, Demență Radio, domnul Stănescu. Ne trecem mai departe, lăsăm asta. Trebuie să scrie acolo și KissFM România. Da, scriem așa, KissFM România. Da, n-am scris odată? Nu. Jur. Uite, ăla. Enter, fii atent, delichisuri. Ia, ce-i gelbea? Bătrânul Răzvan Marian. Cum se cheamă piesa asta cu Power? Și Panjabi MC. Cum aș ști? Nu e Panjabi MC. Mundian Tubache. Seamănă cu Panjabi MC. Este remixul Snap împreună cu Motivo, The Power of Bhangra. A fost mega, mega hit pe Kiss FM la vremea ei piesa asta. Cookies back, băieți, ajutați-mă să-l convinc pe unul dintre cei mai perverși colegi să-și facă cont pe Facebook. Haideți, puțin muncă de convingere și pentru Cristi. Șterge pozele alea odată. Ok. Steluța ta norocoasă, vreau și eu un dedichis pentru prietenii mei cu melodia American Dream de Puia, dacă se poate, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ok? Așa, Roxana, Alexandra Rusu, băieți, știu că vi s-a mai spus că sunteți tari, dar chiar sunteți cei mai tari, mulțumim frumos, vreau și eu, Andra, Something New, urmează în câteva clipe. Avem de sigur... Și, vreau și simplu, Dance for the Money, o să fie Andra și atât momentan. Și Marius Frâncu, școala 5 din Oman, Vadoră, unde dechis pentru prietena mea. Îl salutăm pe Cesea Bogdan, care și-a făcut avatar cu KKM, cu Kiss Kiss Remix. Vreau și melodia Anda Adam Show Me. O punem, uite, uite acum o pregătesc. Domnul Bogdan, un avatar frumos pe Facebook-ul lui, KKM, cu DJ Angolix. Și linkul kissfm.ro/KKM, tot un avatar. Mulțumim foarte, foarte mult. Hai să vedem cu ce continuăm track-ul. Începem cu o piesă foarte, foarte tare. Îi place și colegii noastre, Andreea Berghia. Swedish House Mafia și Pharrell, Your Name. După care Jerry Ropero vine cu piese mai veche din Cretaci, Curaçao și apoi... Dar un remix foarte, foarte tare și Andra cu Something New, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Mai bine să fie urmă! I'm not afraid to seara, domnul Alex, ce mai faceți? Uite bine, ne distrăm, ne uitam în SMS-uri după acest remix DJ Young la Andra, Something New. Așteptăm să și încarce SMS-urile pentru că da, ce... am dat un reset la aplicație. Sunt mult prea multe mesaje venite până acum. Mă gândeam ce repede a prins piesa asta, mult mai repede, Tabelia. În câteva săptămâni deja e hit. Ok, până se deschide softul SMS-ul 0722206020, să vă spunem că puțin mai încolo vor fi și dedichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Ne chinuiam acum cu niște tăguiri, cu niște tacuri, cu niște calendare, cu boala calendarelor. Acum câteva zile îi înjuram în ghilimele pe cei care au nebunit cu aplicația asta, cu calendarul de Crăciun, calendarul de... nu știu, sunt niște aplicații idiote pe Facebook. Ei, iată, astăzi Ovidiu se confruntă cu această aplicație. Da, care nu mai îmi dă pace, practic. Nu mai erau poze. Nu erau decât tăguiri, calendare, poze, pozulețe, brăduleți și alte nebunii. Și zic, stai așa, dar pozele unde sunt? Pozele nu mai erau. Avem de registru 0722206020. Vă iubim, Kiss, vă salută, două blonde din Constanța. Avem și noi o dedicație pentru frații noștri. Iată că ați și primit-o. Oh, două blonde. Bună, sunt Dana din Brlad. Vă salut pe toți și de la Kiss FM și pentru prietenul meu, sincer te iubesc, dacă se poate, Shakira Loca. Melodia lui Shakira. Țineți-o tot așa. Vă rog, puneți melodia Spike, realitate pentru clasa mea nouă. Mulțumesc mult! Avem și eu la radio un adevărat Eminescu în persoana lui Mihai Găinușă. Da, unde e partea a doua? Nu știu, au intrat alte mesaje peste. Ne bucurăm, mulțumim. Ok. Stai așa să vedem. Mamă, stai niște mesaje de la 10 dimineața. Cum au ajuns să-ți ani box-ul? Nu, e ok. Nu e ok? E ok, da? Avem aici, atent. Mă numesc, stai așa să vedem. Da, pentru Manuel, împreună cu mesajul te iubesc, semnează Ana. În sfârșit am și un mesaj întreg. Ok, nu știu, hai să mai stăm până se mai încarcă mesajele. Avem mâine Anda Adam invitat împreună cu MC Didi, cu care are și piesa pe care o să ascultăm în câteva clipe. Tocmai am vorbit cu ea acum, vor veni să lanseze oficial piesa la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, în premieră noul single Anda Adam. Show Me! Imediat Clap and Handle Me de la David Guetta și Florida. Și noul single Alex, One Shot, la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix cu voi, încă vreo 30 de minute de muzică neîntreruptă de absolut nimic, nici măcar de Mr. Boba, care o să vină și el în curând. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Estamos prontos. Okay, okay. Y ahora, mira bien. Toda la gente, manos arriba. Yo, Kiss Kiss in the Mix, o nouă piesă, Alex. One Shot se numește, de la băieții de la Ha Ha Ha Production. Radio Killer sună foarte bine, avem Jazz Beat imediat, sing, sing, sing, sing. Avem imediat și dedichisuri de pe Facebook, până atunci vă invităm din nou, ca de obicei, pe, nu pe Facebook, ci pe podcastul Kiss Kiss in the Mix, pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, intrați pe blogurile noastre, pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro. Avem Jazz Beat, ziceam, apoi Robertino, Loretti, Jamaica. O piesă foarte, foarte tare, e mai de club, așa, și ne întâlnim și cu Ina. Sun is up, nu mai hit-uri mixate, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo's! sola di una fonte. Giamaica, Giamaica, Giamaica. Give me a blue, you're fine, I'm rude. Persone flame is a phenomenon. Box on the gallim like a stallion. Many, many claim they are number one, but them know is only one, the champion. Me love it when you're bubbling, me love it when you're bubbling, me love it when you're taking it on, give me the best thundering. Me love it when you're bubbling, me love it when you're bubbling. Jump on it, y'all, make me calm. Booyaka, booyaka, I'm ready to control ya. Booyaka, booyaka, all of the girls, them want no rules ya. Fuck it up, keep on telling me that you love it. Fuck it up, give me a blowjob while I'm rolling. Booyaka, booyaka, I'm ready to control ya. Booyaka, booyaka, all of the girls, them want no rules ya. Fuck it up, keep on telling me that you love it. Fuck it up, give me a blowjob while I'm rolling. we're done for tonight. Mr. Boba este Boba. Auzi, da, voi v-ați făcut jingle-uri pentru toate lucrurile de la voi din emisiune. Primul song, ultimul song, song-ul din mijloc, sigur, song-ul da. Din prima oră, song-ul din a doua oră. Cântecul de la 8 și 7 minute. Băi, v-ați sunat no. song-ul, băi. Mi-a adus deci, un jingle neapărat. A venit pizza! A venit pizza! Spus de domnul de la poartă sau doamnele de la poartă. Ca să nu mai strige după noi, să fie la intrare radio sonerie pe care când apasă... A venit pizza la Kiss Kiss in the Mix! Să ne cânte nou aici în studio, ar fi foarte tare. Revenind la colegul nostru, Mr. Boba, căruia ca în fiecare seară am făcut warm-up timp de 3 ore. Din nou, mulțumesc! Cu ce te putem ajuta mai încolo? Nu, am venit doar să văd dacă care-i treaba pe aici. Am venit să ne verifici dacă s-a făcut bine warm-up-ul, dacă... Da, da, eu plec, voi mai stați. Dacă suntem întregi, dacă am băut toate berile, dacă nu știu... A? Ce? Hai, Alex, toma tu. Hai, întrebați-mă ce aveți să mă întrebați. Că a fost ultimul song. Ce ai mâncat astăzi? O întrebare... Băi, la video n-a venit pizza. Spune o întrebare indiscretă, nu o întrebare legată de indigestie. Care e subiectul serii? Trebuie să spun că oarecum mă așteptam la această întrebare, având în vedere că mi este aplicată în fiecare seară. Vorbim despre cât de nemernic, respectiv nemernică, a fost ultimul iubit, ultima iubită. Mhm. Ce ți-a făcut de l-ai părăsit? Sau cât de nemernic a fost el de te-a părăsit? De ce toți oamenii... Scoteai unghiile cu clești, știi? Toți oamenii vorbesc de rău despre fostele relații, fostele iubite, foște iubiți, privim înapoi cu mânie. Nu uităm că din trecutul am făcut și noi parte, da? Ovidiu Zen. Da! It's money in your pocket! Asta că tot am dat bani azi. Da, la 7 fix am început programul, am dat 5.000 de euro și HTC Diamond 2, unei fete bucuroase din... Nici mă știu, Slatina. Din Slatina, da, Ioana mi se pare că se numea. Era... Și voi cât aveți la faza asta? Nu mai zic din asta. Nu mai zic din asta, mă, că și așa ne-a luat în jurături pe numărul de semnă. Păi, dragi, ați dat voi ultimul premiu. Ați făcut-o, ați dres-o. Bine, gata, rămâneți cu Mr. Boba. Păi n-ați zis fata că n-ați făcut-o, adică... Da. A spus ce tema are în seara asta? Da, a zis. Da, unde erai cu căștile? Pe oameni nemernici. Aveai căștile pe ochi? Da. Nu, fata era foarte entuziasmată și în momentul în care a zis numărul 3705 sau ceva de genul ăsta, a auzit de ea pe radio, continua întrebarea, da, pe bune sunt în direct? Hai, mă, sărac. Da, era foarte emoționată, ne bucurăm că au plecat 5.000 de euro și un telefon la Slatina. Gata, rămâneți cu Boba 5 minute înainte de ora 22. Nu, nu atâta rămâneți cu mine, mă. Nu, până la 2 dimineața, să zic. Ceau, bună muzică. Înainte să încheiem, mai ascultăm o dată refrenul Kiss Kiss, da? Hai. Iar ascultă la Kiss. Bine să plec.